jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia przy mikrofonie. Maciej Jankowski, dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje najstarsza uczestniczka powstania warszawskiego Barbara Sowa. Odeszła w 80. rocznicę wybuchu walk. Na budynku ambasady Niemiec opuszczone flagi na znak żałoby i ku czci ofiar niemieckiego bestialstwa. A wracają burze z ulewami i gradem. Dziś trzeba się ich spodziewać na południu. W wieku 106 lat zmarła najstarsza uczestniczka powstania warszawskiego Barbara Sowa, Basia. O jej odejściu poinformowała Fundacja Nie Zapomnij o Nas, opiekująca się powstańcami warszawskimi. Przywołano jej słowa: nikt z nas nie czuł się bohaterem. Wszyscy byliśmy jednakowi. Po prostu stanęliśmy do walki. Warszawa oddaje dziś hołd bohaterom powstania z 1944 roku. Obchody 80. rocznicy wybuchu walk o stolicę rozpoczęły się na Mokotowie w parku Orlicz-Dreschera. To tu znajduje się pomnik Mokotów Walczący 1944. Jak co roku w tej części obchodów wzięli udział żyjący jeszcze powstańcy, harcerze, mieszkańcy dzielnicy oraz przedstawiciele ratusza. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na Mokotowie. Agnieszko, powiedz, jak przebiegają uroczystości. Tradycyjnie ta część obchodów rzeczywiście gromadzi tłumy, bo do parku przychodzą oczywiście, tak jak mówiłaś, powstańcy, ci, którzy brali udział w walkach o tę część Warszawy, ale przychodzą też licznie mieszkańcy dzielnicy i harcerze. Dla wszystkich park i pomnik Mokotów Walczący 44 jest miejscem wyjątkowym. To po prostu to jest obowiązek wewnętrzny. Przychodzę, bo tak czuję. Pamięć, żeby przekazać młodszym pokoleniom, bo to jest rzecz, która jeżeli zginie, to będziemy jakby bez świadomości, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Dla żyjących powstańców właśnie największym prezentem dziś jest obecność tak wielu ludzi i obietnica zachowania ich poświęcenia w pamięci kolejnych pokoleń. W tej chwili uczestnicy obchodów formują powoli szyk marszowy i ten marsz przejdzie ulicą Puławską do Dworkowej. Jak co roku właśnie będzie to takie oddanie hołdu dla 119 powstańców, którzy przy Dworkowej zostali zabici przez hitlerowców. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ambasada Niemiec opuściła flagi do połowy masztu, poinformował w mediach społecznościowych ambasador Viktor Elbling. Niemiecki dyplomata napisał, że zrobiono to na znak żałoby i ku czci ofiar niemieckiego bestialstwa. Upamiętniamy bohaterstwo powstańców warszawskich, podkreślił ambasador. W ciągu kilku miesięcy Muzeum Powstania Warszawskiego dostanie 100 milionów złotych od rządu na rozbudowę placówki. Zapowiedział to podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk. Są takie miejsca, gdzie nie myślimy w kategoriach budżetu, nie myślimy w kategoriach dyscypliny, tylko myślimy w kategoriach fundamentalnego interesu narodowego, podkreślił szef rządu. Chcemy, żeby coraz więcej ludzi w coraz lepszych też warunkach mogło korzystać z tej placówki, z wiedzy o powstaniu. Więc ten program, który ambitnie zaczęliście, ale na który brakowało pieniędzy, musi się jak najszybciej zrealizować. I dlatego decyzja o tych 100 milionach złotych, bo na taką kwotę się umówiliśmy, została podjęta przeze mnie, ministra finansów, i w ciągu kilku miesięcy wpłynie to na konto muzeum. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski mówi, że brak pieniędzy był ostatnią przeszkodą w rozpoczęciu rozbudowy. Mamy gotową koncepcję, jak powinna wyglądać budowa, i czekaliśmy na budżet. Od jutra zaczynamy pracę. Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników muzeum, ale dziękuję też w imieniu nowego pokolenia. Ludzi, którzy przyjdą do tego nowego muzeum, żeby przygotować się na stulecie obchodów Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte 31 lipca 2004 roku, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu zrywu. Synoptycy zapowiadają powrót gwałtownych burz. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i grad. Dziś burz należy się spodziewać na południu, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Na krańcach południowych możliwe przelotne opady deszczu, a także burze z sumą opadów na Górnym Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu nawet do 35 mm. Na pozostałym obszarze krańców południowych suma opadów do 25 mm. Porywy wiatru w czasie burzy mogą zbliżać się do 70 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają także przed upałem. Dziś na południowym zachodzie i południu temperatura maksymalna może przekraczać 30 stopni. Koncepty Taylor Swift wyraźnie wpływają na lokalne gospodarki. Wynika z raportu analityków. Zbadali, jak wzrosły obroty w hotelach, restauracjach i sklepach w miastach, gdzie występowała amerykańska piosenkarka. Analityk danych w polskim oddziale Mastercard Marek Colano wyjaśnia, że w Warszawie najprawdopodobniej wzrost przychodów będzie podobny do tego, jaki zanotowano wcześniej w Londynie, Liverpoolu czy Madrycie. Rok do roku to są 20-30% wzrosty w obłożeniu hoteli. Oczywiście to może wynikać ze zmiany ceny, to może wynikać ze zmiany liczby odwiedzających i długości pobytu, a w restauracjach trochę więcej, jest to 30-45%. W Warszawie dziś pierwszy koncert Taylor Swift, kolejny jutro i pojutrze. Weźmie w nich udział około 240 tysięcy fanów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już informowaliśmy, na południu pojawiać się będą chmury, które przyniosą opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W Kołobrzegu dziś 20 stopni, w Gdańsku 24, w Szczecinie i Rzeszowie 25, w Suwałkach i Krakowie 26, w Poznaniu 27, w Warszawie 28, a we Wrocławiu 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. I dzień dobry, po raz trzeci mówimy. Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski przy mikrofonie. Do godziny 12 będziemy Państwu towarzyszyć wspólnie z muzyką, muzykami, artystami, którzy na antenie Trójki się pojawiają. Takimi jak Teddy Swims choćby, to The Door. Times get you. Teddy Swims na antenie Trójki. Brutalnie zakończone, ale tak to nagranie właśnie wygląda, a raczej brzmi. 9 minut po godzinie 11. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zachęcam do pisania, zwłaszcza, że już za kilka chwil mówić będziemy o sztuce, jak zwykle w czwartki. Pojawiają się obrazy i ich trzecie strony, czyli te najmniej spodziewane. Dziś mówić będziemy, a może jeszcze nie będę zdradzał o czym, ale jak mają Państwo ochotę sprawdzić samodzielnie, to można na przykład na Facebooku Trójki, gdzie pojawił się już rzeczony obraz, o którym dziś będzie opowiadał Jarosław Jaworski. Ten obraz też pojawi się na stronie Trójki, ale o tym będziemy jeszcze Państwu przypominać. Stereophonics teraz to Dakota. Przypominam adres mailowy dobrego dnia @polskieradio.pl. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Jest 11:15 na zegarach. Trzecia strona obrazu. W czwartki o tej porze zawsze spotykamy się ze sztuką i dziś kilka słów o tym, jak mogłyby wyglądać obrazy Gustawa Klimta malowane w drugiej połowie XX wieku. Potrójny dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Jest czwartek przed południem, więc czas na kilka minut z zagadkami sztuki, czyli na trzecią stronę obrazu. Dzisiaj w trzeciej stronie opowiem Wam historię Wiktora Zareckiego i Ały Horskiej, artystów i ukraińskich dysydentów z lat 60. XX wieku. Malarki, która zapłaciła życiem za swoje idee i malarza, który po latach zyskał miano ukraińskiego Klimta. Zresztą kompletnie niesłusznie, bo Zarecki nie był kopistą, ale pełnoprawnym spadkobiercą sztuki austriackiego mistrza secesji. Klimt, powiedzmy, osobiście dał mu zgodę na kontynuowanie swojego dzieła, mimo że nigdy się nie spotkali, bo Zarecki urodził się 7 lat po śmierci Klimta. Brzmi szaleńczo, prawda? Ale za kilka minut dowiecie się, że wcale nie. Gdy zobaczyłem obraz Aksamitna noc, duchy miłości, namalowany w 1990 roku przez jakiegoś Wiktora Zareckiego, pomyślałem, no gość nieźle kopiuje Klimta. Ale po kilku chwilach zrozumiałem, że to nie jest kopiowanie, ani nawet jakieś malowanie w stylu. Rozumiałem, że tak malowałby Klimt, gdyby żył jeszcze w 1990 roku. Niechcący trafiłem w setkę. Rzuciłem się na klawiaturę, by wyszukać w necie owego Wiktora. Okazało się, że to jeden z najważniejszych malarzy ukraińskich drugiej połowy XX wieku, przez lata związany z malarką, muralistką i dysydentką Ałłą Horską. Obejrzałem też sztukę Horskiej, z podziwem patrząc na jej dzieła, bo malowane są potężnymi, pewnymi i imponującymi ruchami pędzla, zaskakując mocą swojej wizji. Wiktor i Ała poznali się w Kijowie. On miał 25 lat, ona 21. Ona studiowała na Kijowskim Państwowym Instytucie Sztuki, a on ukończył go rok wcześniej. Kilka lat później wzięli ślub i przenieśli się do Donbasu. Tak, tego Donbasu, który dzisiaj jest sceną wojny. Obydwoje włączyli się w ruch sześćdziesiątników, pokolenia młodych ludzi z lat 60., walczącego o przywrócenie znaczenia języka i kultury ukraińskiej. W 1962 roku sześćdziesiątnicy odkryli masowy grób w Bykowni koło Kijowa. Okazało się, że zakopano tam ponad 100 tysięcy ciał ofiar stalinowskiego wielkiego terroru. I to był wstrząs. Horska i Zarecki podpisali apel do władz wzywający do ujawnienia prawdy o tej zbrodni. I to był krok w stronę przepaści. Ała i Wiktor znaleźli się pod ścisłą obserwacją KGB. Horską wielokrotnie przesłuchiwano i namawiano ją, żeby została agentką KGB. Odmówiła. Komuniści nie mogli jej złamać, musieli więc ją przykładnie ukarać. W grudniu 1970 roku Ała Horska została zamordowana w domu ojca Wiktora Zareckiego. Miała 41 lat. Śledztwo wykazało, że zabito ją młotkiem. Teścia znaleziono na pobliskich torach rozjechanego przez pociąg. Sowiecka prokuratura ogłosiła, że synową zabił ojciec Zareckiego, a potem popełnił samobójstwo. Sprawę rzecz jasna szybko zamknięto, ale nikt nie miał wątpliwości, że za tym mordem stoi KGB. Dokładnie ta sama KGB, do której wstąpił 5 lat później niejaki Władimir Putin. Wiktor stracił ukochaną, wpadł w depresję i na wiele lat przestał tworzyć, aż w jego życiu pojawił się Klimt. Oddam teraz głos ukraińskiej historyczce sztuki Ołesi Awramenko. Cytuję. Zarecki mówił, że miał wrażenie, jakby odnalazł dawno zaginioną rzecz, jakby spotkał brata bliźniaka, od którego został oddzielony w czasie i przestrzeni.

RTV Euro AGD. Sensacja! Teraz w Euro Apple Days. Nawet do 30 raty 0% na wszystkie produkty Apple. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4699 zł. A w 30 ratach tylko 157 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11.31. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Biegam, bo lubię. I to jest, drodzy Państwo, ten moment. Jak słuchają Państwo nas regularnie, to dobrze Państwo wiedzą, że spotykamy się o tej porze z Krzysztofem Łoniewskim. W zasadzie biegamy z Krzysztofem Łoniewskim. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś temat aktualny, olimpijski. Już za chwilę będziemy mogli oglądać lekkoatletów na igrzyskach zmagających się z dystansami przeróżnymi. Pewnie w przypadku tych najdłuższych, mam tu na myśli maraton, będziemy mieli okazję przyjrzeć się, w czym biegną zawodniczki i zawodnicy. I pewnie niektórzy z nas zamarzą o tym, żeby w takich właśnie butach biegać. Pytanie, czy każdy skorzysta z butów startowych? Według mnie nie każdy skorzysta z właściwości takiego buta, aby w pełni właśnie wykorzystać tą dynamikę i lekkość, trzeba być przynajmniej zaawansowanym amatorem biegania. Takie lekkie buty startowe o sztywnej konstrukcji nie dadzą nam takich benefitów, jakie dają zawodnikom na wysokim poziomie. Dlaczego? Aby w pełni wykorzystać te właściwości tych butów, potrzeba solidnej siły, takiej siły biegowej i co najmniej dobrej lub bardzo dobrej techniki biegu. Wtedy te buty będą pozwalały na szybszy bieg, nie będą męczyły naszej stopy. Pamiętajmy, że wtedy, kiedy startujemy dla frajdy, dla przyjemności, a nawet dla życiówki, ale jednak na poziomie amatorskim, o tym, jaki będzie wynik na mecie, decyduje nasz komfort i to, czy buty dają nam odpoczynek w trakcie biegu. Tu mam na myśli właśnie tą amortyzację, czy też po prostu komfort, kiedy buty są odpowiedniego kształtu, są szersze i pozwalają, aby stopa odpoczywała, paradoksalnie, odpoczywała w trakcie wysiłku, na przykład długiego biegu maratońskiego. Wiedzą popisywał się biegowy ekspert, a także trener naszej stadionowej akcji Biegam, bo lubię, Tomasz Domżalski, fachura, jakich mało. Nie spodziewamy się, żeby mało było chętnych do wygranej w naszym nowym konkursie. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Do wygrania mamy wirtualną kartę podarunkową na zakup odzieży sportowej w sklepie internetowym Raf Radical o wartości 500 zł. Za 5 stówek można się już solidnie biegowo ubrać. Co trzeba zrobić, żeby taką kartę wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS i rozwinąć ze swadą, biglem, najlepiej rymując, następujące zdanie. Kiedy założę buty startowe, to... No i czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. I jeszcze raz zdanie do rozwinięcia. Kiedy założę buty startowe, to... I jeszcze raz numer SMS 73533. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Powodzenia w konkursie i do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. A teraz Stevie Wonder na antenie Trójki, bo tak jak wspominałem, takich klasyków też od czasu do czasu posłuchać wypada, a dziś przecież po 13 muzyczna poczta UKF, można dzwonić, można zgłaszać swoje propozycje także mailowo ukf@polskieradio.pl i myślę, że takich propozycji przynajmniej kilka się pojawi. Trudno jest chociaż trochę się nie pokręcić, nie potańczyć przy takich nagraniach jak to sprzed chwili. To Stevie Wonder na antenie Trójki. Niewiele ponad 20 minut pozostaje do południa i tym samym do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, ale przypomnę, że przed nami jeszcze proza w Trójce. Ona za

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. 13 minut pozostaje do południa. To jest odpowiednia pora na kryminalną prozę w Trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 13. Gdy wracał, niebo od południa pociemniało. Wiatr szarpał gałęziami drzew, jakby próbował oberwać wiosenne liście, a przez otwarte okna samochodu wpadał zapach nadciągającej burzy. Mimo to Gryga nie zatrzymał się w Szopienicach, tylko pojechał dalej, na Dąbrówkę. Zaparkował przed ukrytym wśród zieleni budynkiem i kuląc się pod naporem ulewy, wbiegł do środka. Wolontariuszka, która go powitała, mogła mieć najwyżej 20 lat. Nosiła związane w kucyk włosy i sukienkę w czerwone grochy. W czym mogę pomóc? Zapytała, patrząc na ociekającego wodą aspiranta z czymś pomiędzy wątpliwością a ostrożną nadzieją. Szukam psa. Dużego czy małego? Dziewczyna ożywiła się lekko. Nie jakiegokolwiek psa, tylko konkretnego. Gryga pokazał jej legitymację. Jacek Herman oddał go tutaj w środę, 16 maja. I tym psem interesuje się teraz policja? Powiedzmy, że chciałbym zebrać trochę informacji. Skinęła głową. Proszę, niech pan wejdzie. Kawy? Nie, dziękuję. Dziewczyna wyszła, a on sięgnął do kieszeni. Widokówka na szczęście nie zamokła. Gryga obejrzał ją raz jeszcze. Na jednej stronie kiczowaty obrazek wystającej z morza skały na tle zachodzącego słońca. Na odwrocie tekst: serdeczne pozdrowienia z wciąż upalnej Taorminy przesyła Gienia. Pocztówkę zaadresowano do J. Zeliszewskiego, zamieszkałego przy ulicy Zwierzynieckiej w Krakowie. Data stempla pocztowego 12 października 2005 roku. Morski widoczek był typowy, a treść najbardziej banalna z możliwych. Gryga nie sądził, by profesor zachował tę widokówkę z sentymentu, zwłaszcza, że zaadresowana została do kogoś innego. Raczej zabrał ją przypadkiem i odruchowo użył jako zakładki. Widokówka nie była ważna, od kawałek sztywnego papieru przez 13 lat przechodzący z książki do książki. Stanowiła jedynie dowód na to, że profesor miał jednak jakąś przeszłość. Znał J. Zeliszewskiego z Krakowa, kimkolwiek był. Wolontariuszka weszła, wpuszczając do pomieszczenia falę zimnego powietrza. Przepraszam, musiałam jeszcze... Mamy mało ludzi, rozumie pan? Żaden problem, powiedział wielkodusznie, bo dziewczyna wyglądała na naprawdę zakłopotaną. A teraz chciałbym zadać parę pytań. Źle zamontował kamerę, widzisz? Gdyby przesunął ją odrobinę w lewo, łapałaby szerszy kąt i moglibyśmy poznać naszego wieczornego gościa. Poza tym miał problem z ustawieniem. Wojtek sypał technicznymi szczegółami, ale szczerze mówiąc już go nie słuchałam. Dotarła do mnie tylko jedna najważniejsza wiadomość. Na nagraniu nie dało się rozpoznać mojej twarzy. Gdy Chodura zadzwonił i zapytał, czy mogę wpaść za pół godziny do willi Jacka, byłam pewna, że już wie i dlatego chcę pogadać na osobności. Nie zjadłam nawet obiadu, który miałam przygotowany. Włożyłam tylko buty i wyszłam z domu. Przez całą drogę układałam w głowie odpowiednie słowa. Co mogłam powiedzieć, żeby nie wyjść na stukniętą, żałosną, starszą panią o morderczych skłonnościach? A on zamierzał pokazać mi źle zainstalowaną kamerę. Dzięki ci, Boże, za twe drobne łaski, pomyślałam. czując się jak skazaniec, który stoi już na szafocie i widzi, jak przez tłum przedziera się wymachujący ułaskawieniem konny posłaniec. Coś blada jesteś, powiedział Wojtek. Dobrze się czujesz? Od rana nic nie jadłam, burknęłam. Z poczucia ulgi faktycznie trochę kręciło mi się w głowie. To wejdźmy do środka, zrobić kanapkę, jeśli coś jeszcze zostało w lodówce. Pamiętasz Urbaniuków? Uśmiechnęłam się lekko. Pamiętam, a jakże. Przyjechaliśmy na miejsce pod wieczór, głodni jak cholera po całym dniu biegania po mieście. Zaczekałam, aż ekipa techniczna skończy i podeszłam do lodówki. W środku znalazłam szynkę. Nie żaden wyrób wędlinopodobny, tylko prawdziwą wiejską szynkę, pachnącą dymem z wędzarni. Zbliżały się święta i matka zaczęła gromadzić zapasy. Wojtek gapił się z niedowierzaniem, kiedy robiłam nam kanapki. Im na nic już się nie przyda, wyjaśniłam beztrosko, kładąc na chlebie różowe plasterki i smarując je chrzanem. Nieco zzieleniał na twarzy, jednak zjadł wszystko, co przed nim postawiłam. Do dziś nie jestem pewna, czy naprawdę byłam wtedy taka twarda, czy zwyczajnie chciałam popisać się przed młodym. Może jedno i drugie. Usiadłam przy stole, w miejscu, gdzie być może siedział Jacek, pijąc swoją ostatnią szklankę whisky, a Wojtek zniknął w kuchni. Wrócił po chwili, niosąc kubek z herbatą i talerzyk z dwiema kromkami chrupkiego pieczywa obłożonymi pasztetem. Tylko tyle znalazłem, powiedział. Dziewczyna musiała resztę zabrać albo wyrzucić. Dziwne, ale przez te wszystkie lata nigdy nie zastanawiałam się, co się dzieje z drobiazgami, które nie zostały zakwalifikowane jako dowody. Jedzenie, napoczęte opakowania środków czystości, rzeczy, które nie mogą czekać na zakończenie postępowania spadkowego. Pewnie większość lądowała w śmieciach, gdy tylko rodzina zmarłego wyszła z szoku i zdobyła się na zrobienie porządków. Jedz! Ponaglił mnie. A ja ci streszczę, co udało nam się ustalić. Powiedział to tak, jakby nie minęło 20 lat, odkąd widzieliśmy się ostatni raz. Jakbyśmy wciąż pracowali razem. Nie powiem, pochlebiło mi to. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Proza w Trójce niebawem powróci, podobnie jak i my powrócimy w tym formacie w przyszłym tygodniu w poniedziałek o godzinie 9:00. Jutro zaś słyszymy się o godzinie 10:00. Zapraszam Państwa serdecznie na audycję Nowe w piątek, tym razem wyjątkowo bez Justyny Grabarz, dlatego że Justyna już teraz w drodze, no może jeszcze nie teraz, bo jeszcze Muzyczna Poczta UKF, ale niebawem będzie w drodze na festiwal, w drodze do Katowic, bo to będzie bardzo festiwalowy weekend w wydaniu trójkowym. Będziemy na Offie, będziemy na Saltwave'ie i będziemy oczywiście Państwu wszystko relacjonować. Michał Kowarski, Maciej Załęcki, Maciej Jankowski. Do usłyszenia. just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Autopromocja. Dziś mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy. Od 16 do 19 będziemy w Muzeum Powstania. Zapraszamy na spacer miejscami pamięci. O uczestniczkach Powstania Warszawskiego opowiemy w specjalnym wydaniu Klubu Trójki, na które zapraszają o 20 Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Dzień zakończymy rozmową Krzysztofa Łoniewskiego z uczestnikiem tamtego zrywu, panem Zbigniewem Grochowskim, w audycji Ludzie, kilka minut po 23. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamę.